Assalamu alaikum. Ameulizwa swali hapa, maswali yako mengi, lakini nikaombwa kwa faida nilijibu swali hili. Limeulizwa, lakini pia inasemekana kuna mtu katika mitandao, hasa kupitia WhatsApp na sehemu nyinginezo, huwa anaandika maneno haya. Sasa nataka tufafanue, nasema assalamu alaikum warahmatullah. Shekhe, mie swali langu, kipindi ulichokuja Zanzibar ulipata mtihani, ukapigwa bomu kule Zanzibar, nasikia wewe na watu wako ndiyo mliowashutumu watu wa Mwamsho, wamefanya lile tukio, mpaka leo wako ndani. Je, ni kweli? Sasa hapa limekuja katika sura ya swali, lakini huko katika mitandao si swali, ni hoja inaenea, na anaelieneza jambo hilo ni mtu tumjua, kwa sababu jina lake liko pale na anaminyana na watu, na baadhi ya watu washomuhoja kwa minyana nao, akituhumu sisi. Nataka niwaeleze kitu kimoja. Kwanza tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atulipe ujira kama sahibu inayotusibu katika hii dawa, na wala si chochote ukilinganisha na yale yaliyowasibu mitume. Lakini pia Allah awape shifa ndugu zetu ambao mpaka leo hii wana maumivu na wako katika maradhi kwa sababu ya mtihani ule wa bomu. Na sisi wengine tuliokuwa tuna makovu ambayo hatukuwa nayo, hatukuzaliwa nayo, sasa tunayo kwa sababu ya mtihani ule. Lakini pia amrehemu na msamehe ndugu yetu, mwanafunzi wetu Muhammad Khatibu Mkumbulaguha, ambaye ni mwanafunzi wangu aliyefariki katika lile bomu. Ameacha watu, ameacha mjane, mke, ameacha watoto wadogo. Yule mmoja alikuwa bado ana mwaka shule ya kibibi, wala hamjui babake. Kibabake alikufa katika lile bomu. Ni mtihani ulitupata, ukatusibu ndani ya nyoyo zetu. Yaani hivi ninavyozungumza, kuna mayatima, sisimami kuomba, nazungumza kwamba kuna mayatima waliosababishiwa lile bomu. Kwa sisi tumesibiwa kwa upande wetu. Hatuna hili wala hili, wala hatujui chochote. Nani kafanya? Nani kahusika? Sisi hatujui, tuko tu kama hivi hapa tulivyo. Hatuna lolote sisi. Tunaweza kufanya tukio tusijue katoka wapi, katumwona nani. Kiserikali ilivyo na taratibu zake, wewe unapofanyiwa tukio, umepigwa, umefanywa kadha wa kadha, kama uko hai utaitwa uulizwe. Sasa pingine mtawauliza hao walioniuliza. Nimehujiwa Zanzibar, nimehujiwa hapa Dar es Salaam. Wamjua aliyekupiga bomu? Tabisi mjua. Wamshuku nani? Wallahi kuna mtu mnemshuku. Tena nikaulizwa, je, baraiani? Nikajua ndio kuna uhasama baina yangu na yeye. Nasema wallahi mimi sijui kama yeye kausika. Allah ni shahid. Wallahi wabillahi, kwa mtu wa kwanza wa kumtumu ni yeye. Kwa sababu tayari yeye alishani tuhumu. Andika barua mpaka leo niko nayo, nilipeleka kwa IGP kwamba huyu amepiga madhehebu mpya hapa nchini, akaita ishara kama mimi gaidi. Sasa sikuwa nimlipizia hapa abano mpaka kija kiachiwa, yuko taabani. Lakini nikamwambia sana, mimi sina uthibitisho, nitakwenda kuulizwa mbele ya Allah, nitajibu nini? Kwa hiyo mimi si mtuhumu. Maswali yakapita yaliyopita na mazingira, wakafuatilia waliofuatilia. Nataka niseme kitu kimoja. Kuna mtu mmoja, dakika ngapi sasa? Kuna mtu mmoja katika hao upande mwingine wa makhawarij, alikuwa ni katika makhawarij, alihudhuria katika muhadhara iliyofanya siku mbili pale Arusha, msikiti wa Kaloleni. Alikuwepo pale na yeye aliuliza swali na mimi nikamjibu. Walikuwepo makhawarij pale, yani kwa maana wale vijana ambao wana msimamo jihadi na wakitangaza kwamba mimi damu yangu ni halali. Kwa sauti ziko, siku mama wamesikiliziwa. Kuna nyingine sauti kunazo, mtu anasema huyo mafuta kichwa chake halali, Huseni Sembe kichwa chake, tumetangazwa sisi vitu vyetu ni halali, na wengine waendelea kusema mpaka leo. Kwa alhamdulillah, Allah akitutaka atatuondoa katika ulimwengu kwa wakati alitupangia. Sasa yule yule kijana alikuwa kumbe ni katika wale ni khariji kuh, lakini kwa muhadhara yule ule yule kijana akabadilika. Yanaule ile kubadilika Mimi baada ya kuona shaka ya mafikizo yale, akatafuta mawasiliano, akanambia bwana, mimi naweza kukupa kama njia hivi ya kumjua mtu ambaye amekufanyia tukio hilo. Nilichomwambia mimi, peleka maelezo yako serikalini kwa usika. Nikawajulisha wale wanaohusika kwamba mimi kuna mtu fulani amenipigia simu, niko kadha wa kadha na namba zake ni hizi, asema hivi na hivi, sifichi hapa, nazungumza wazi kabisa. Yule bwana akahojiwa, akasema huyu mtu huyu, akataja namba zake, huyu mtu huyu kabla huyu shekhe haja kwenda Zanzibar alipiga simu akanambia maneno na ni rafiki yangu, kwa sababu mimi nilikuwa kule pia na mimi namjua, alinambia maneno haya, na baada ya tukio alinambia maneno haya kwa namba zake hizi. Kwa mtu wa kwanza kukamatwa alikamatwa kupitia mtandao wa simu. Kwa simu ndivyo zilizowaponza wenye. Sijui ilikuwaje, kwa nini, kama ta huyu kama ta yule. Sisi leo tulikuwa nishaisha, tumehujiwa, tumemaliza, ameshaisha. Hatukumtuhumu fulani wala alani. Na hili mara nyingi mimi huwa nikitoa viapo vikubwa vikubwa katika baadhi ya mihadhara, na nikifanya mubahala kabisa, nikitaka mubahala kwa mtu anayetusingizia haya, yani sisi mtudhuru au tudhuriwe, muone kwamba hakuna jambo lolote baya, yani yashapita, alafu tusisononeke katika nyoyo zetu kwa yaliyotusibu, tuchekecheke, tufurahi, alafu muone na huzuni kwa sababu fulani na fulani pengine kapona jambo fulani. Sisi hatufurahii Muislamu apate matatizo, lakini hali ilikuwa hivyo, jambo letu lilitoa maelezo hayo, tukaishia hapo. Anayetuzulia uongo sasa kwa kusema kwamba nyinyi ndio mliowachongea, sisi tumuomba kwamba tuko tayari kufanya naye mubahala. Mubahala ni kuombeana laana, kwamba ikiwa haya tunayosema ni kweli au ni urongo tunayosema, twazua sisi, basi Allah ateremshe laana sisi na vizazi vyetu na watoto wetu na wake zetu, Allah atuangamize na tuadhibu, na wewe uombe laana vile vile. Hili jambo aliamrishwa Mtume SAW alifanya na Mayahudi wa Najirani. Hili jambo walifanya baadhi ya maimamu na watu wengine. Na mtu anafanya mubahala akazua urongo, hamalizi siku tatu. Sasa aliye tayari nialike tu, kama mimi niko tayari na nina ushahidi, mimi niko tayari kufanya mubahala katika jambo hili. Msituchokoe chokoe. Tunayopitia ni mambo makubwa magumu, lakini ukilinganisha na sera ya watu wema hakuna kitu. Nizungumza juzi, Nabiullahi Zakaria alikatwa kichwa na mfalme katika wakati wake, kwa sababu alikuwa mtaka mwanamke fulani, binti fulani. Mama wa yule binti akasema, mahari ya binti yangu kichwa cha Zakaria. Kamata Zakaria pale, nabii wa Allah, chinja haya kichwa chini sahani hapa, nipe binti yako. Sasa sisi tumepatana hilo, bali yuta bi arrajul, mtu analetwa pale na anawekewa alminshar, msumeno katika kichwa chake, anakatwa pande mbili, anguka huku na huku, lakini hata dini yake anasimama thabati katika dini. Kwa hiyo anatusibu sisi vijikovu na vijeraha hapa na pale, haya mambo madogo tu ya kawaida. Watu walipata mapengo, Mtume SAW amekufa na mapengo kwa sababu ya dini ya Allah, wa huwa Rasulullah. Kwa hiyo ni mambo madogo, lakini msituzulie uongo. Sisi pia ni binadamu, tuomba dua, tuomba Allah atulipizie kisasi kwa wanaotudhulumu. Angalia dua ya Allah subhanahu wa ta'ala, ani dua yetu kwa Allah isije kukubali. Mimi nimemaliza.